niż wypowiedzi, deklaracje ze strony państw zachodnich. I właśnie pytanie, dokąd to w takim razie doprowadzi i kiedy? Nie wiem, będzie ten konflikt, to znaczy ta debata, która na przykład wyraźnie widzimy ją dzisiaj w Niemczech, z jednej strony bardziej radykalna, mniej kompromisowa prawica, kanclerz Merkel, z drugiej strony minister spraw zagranicznych Steinmeier, który mówi o ustępstwach wobec Rosji. No to stanowisko unijne będzie się jakoś tam ścierało. Nie spodziewam się specjalnego schodzenia sankcji. Nie wyobrażam sobie na tym etapie tych zaostrzania sankcji. Będziemy prowadzili swoją politykę, coraz bardziej będziemy skłonni do dawania się rozgrywać przez Rosję. Rosja coraz więcej będzie starała się narzucać nam pewnych mechanizmów dialogu, które będą rozwadniały konflikt, a jednocześnie w wymiarze presji ekonomicznej wobec Ukrainy ona się nie zmieni. Rosja będzie starała się przydusić Ukrainę, jednocześnie normalizując stosunki z Zachodem. Dziękuję Państwu i moim gościem był dr Adam Eberhard, wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za Pana czas. Dziękuję. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, dyskiem twardym 500 GB oraz systemem Windows za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W najnowszym świąteczno-noworocznym Newsweeku wywiady z córką Ewy Kopacz, z Johnem Le Carré i z Mike'em Tysonem. Poza tym o Agacie Buzek, Tomaszu Majewskim, o tym, dlaczego Polacy są smutni i o prezentach, jakie dają sobie zwierzęta. Polecam Tomasz Lis. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, już tylko 2 dni do końca promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym i zakaz prowadzenia samochodu. Tego prokuratura domaga się dla Izabeli C., która pijany rajd po Warszawie zakończyła w przejściu podziemnym. Papież ostro krytykuje pracowników kurii rzymskiej. Zarzuca im patologię władzy, bogacenie się i duchowego Alzheimera. Dżihadyści masowo porywają kobiety. Niepokojące doniesienia z Iraku, przedstawia londyński Times. Śledztwo w sprawie Izabeli C. zostanie umorzone. Po miesiącu obserwacji biegli uznali, że 31-latka, która rok temu po pijanemu wjechała na schody przejścia podziemnego w Warszawie, jest niepoczytalna. Prokuratorzy złożyli już wniosek m.in. o umieszczenie jej w zakładzie zamkniętym. Tę sprawę od początku śledzi nasza reporterka Ksenia Maciczak. Izabela C. pod wpływem alkoholu była zatrzymywana kilkakrotnie, ale czarę goryczy przelał jej ostatni wyczyn z grudnia zeszłego roku, kiedy łamiąc przepisy zaparkowała auto w przejściu podziemnym koło warszawskiej rotundy. Świadkowie mówili, że to cud, iż nikt nie zginął. Prokuratura szybko przedstawiła zarzut, ale ponieważ pojawiły się wątpliwości co do tego, czy jest poczytalna, zasądzono obserwację psychiatryczną. Dziś już wiadomo, że kobieta jest chora, mówi prokurator Przemysław Nowak. Ta choroba psychiczna wyłączała w czasie czynu jest zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu oraz pokierowania postępowaniem. A w takiej sytuacji nie może ona odpowiadać przed sądem, dlatego śledczy sprawę muszą umorzyć. Chcą mieć jednak pewność, że kobieta już nigdy pod wpływem alkoholu nie wsiądzie za kierownicę. Dlatego do sądu złożyli już wnioski o izolację w zakładzie psychiatrycznym i zabranie jej prawa jazdy. Środki zabezpieczające stosuje się bezterminowo, aż do ustania przyczyny ich orzeczenia. Jeśli sąd do wniosku śledczych się przychyli, kobieta w zakładzie psychiatrycznym może spędzić kilka, a może nawet kilkanaście lat. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To ci dopiero życzenia świąteczne. Katalog chorób i pokus kurii rzymskiej przedstawił jej członkom podczas tradycyjnego przedświątecznego spotkania papież Franciszek. Co więcej, wezwał ich, by prosili Ducha Świętego o wyleczenie. Co papież im zarzuca, to wyjaśni Marek Lenert. Reforma kurii rzymskiej przebiega na dwóch płaszczyznach. Razem z kardynałami doradcami Franciszek przygotowuje jej nową strukturę i przepisy. Sam papież podjął próbę dokonania wewnętrznej przemiany swoich współpracowników. Lista chorób i słabości, jakie wymienił w dzisiejszym przemówieniu, jest porażająca. Od przekonania o własnej nieśmiertelności, poprzez patologię władzy, narcyzm, przesadną aktywność i skamieniałość, tak umysłu, jak i serca. Te choroby i pokusy, podsumował papież Franciszek, dotykają wszystkich, ale wyjątkowo naganne są w przypadku duchownych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Iraku dżihadyści z Państwa Islamskiego masowo porywają kobiety. Według informacji zebranych przez londyński Times, wśród uchodźców z tak zwanego kalifatu wskrzeszono tam praktyki sięgające początków islamu. Między innymi instytucjonalne niewolnictwo kobiet innych wyznań i religii, głównie jazydek. I o tym z Londynu Grzegorz Drymer. Z rozmów reportera Timesa ze świadkami i działaczami praw człowieka wynika, że w ciągu minionych 5 miesięcy na zajętych terenach Iraku dżihadyści organizowali wielokrotnie obławy, metodycznie odbierając rodzinom żony i córki. Setki, a może i tysiące pojmanych kierowano potem na specjalne targi, gdzie segregowano je według wieku, wykształcenia i statusu małżeńskiego. Następnie albo sprzedawano je po cenach od 25 do 1000 dolarów, albo rozdawano w nagrodę najbardziej zasłużonym bojownikom. Z zeznań zebranych przez Timesa wynika, że wśród najbardziej zdeprawowanych dżihadystów są ochotnicy z państw zachodnich, w tym również dopiero niedawno nawróceni na islam. Kalifat wydał dla tych niewprawnych dżihadystów specjalny przewodnik po praktykach seksualnych akceptowanych przez Koran. Wyjaśnia on m.in. kiedy dozwolony jest stosunek z nieletnią i odwołuje się do wczesnomuzułmańskiej praktyki trzymania nałożnic. Jutro organizacja Amnesty International wyda raport w tej sprawie zatytułowany Ucieczka z piekła. Tortury i zniewolenie seksualne w islamskim państwie w Iraku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Anders Breivik chciał stworzyć z zakrat partię polityczną albo terrorystyczną organizację, tak sugeruje dyrekcja więzienia, w którym morderca odsiaduje wyrok 21 lat za zabicie w Oslo i na wyspie Utoja 77 osób. Breivik napisał 220 listów i domagał się ich wysłania, ale szefostwo zakładu odmówiło. Nie ujawniło, co napisał, ale tylko to, że nie znał adresatów. Zdaniem dyrekcji więzienia chciał stworzyć sieć osób podzielających jego skrajne poglądy. Zamachowiec utożsamiający się z polityczną skrajną prawicą przyznał się do przeprowadzenia zamachu w 2011 roku, ale twierdził, że nie popełnił przestępstwa. Tłumaczył, że chciał jedynie zapobiec wielokulturowości i muzułmańskiej inwazji w Europie. W lutym Breivik wysłał list do władz więzienia, w którym skarżył się na, tu cytat, niehumanitarne warunki, m.in. brak komunikacji ze światem zewnętrznym i zbyt niskie kieszonkowe. Terrorysta napisał także, że przechodzi przez piekło, którego nie może już wytrzymać. Równie zmęczeni są strażnicy więzienni, którym przyszło pilnować Breivika. Skarżą się m.in. na to, że są zmuszeni czytać setki listów, zarówno tych, które pisze on sam, jak i tych, które przychodzą do niego z całego świata. To był serwis Trójki. Szachy zostawiamy na teraz, na koniec? Czy? Na koniec. Sport, Michał Gąsiorowski. Mistrzostwa Polski w skokach tuż i są dwie wiadomości. Dobra i zła. Dobra taka, że organizatorzy wygrali z Aurą i do zawodów w Wiśle Malince dojdzie. Wczoraj dwie ciężarówki dowiozły jeszcze śnieg. No i tutaj uwaga, ten śnieg powstał podczas wyrównywania tafli lodowiska w Jastrzębiu Zdroju. Całość ubił ratrak. Dziś na skoczni pojawili się deptacze, którzy wszystko wyrównali. Zła wiadomość jest taka, że ciągle będą to zawody bez Kamila Kamila Stocha, który leczy kontuzję kostki. Coraz bliżej jest też turniej czterech skoczni. Jak z Kamilem Stochem? Nie wiadomo. Wiadomo za to, że zabraknie pięciokrotnego triumfatora, Fina Janne Ahonena. Skoczkom uda się powalczyć o medale Mistrzostw Polski, biegaczom niestety już nie. Zawody w Zakopanem zostały odwołane z powodu fatalnej pogody i braku śniegu. To, że w Pancerzach liczą się z nami na świecie, to wiadomo, ale ostatnio coraz lepiej radzą sobie short trackowcy, a konkretnie Patrycja Maliszewska. Polka wróciła właśnie z zawodów Pucharu Świata w Seulu, gdzie zajęła piąte miejsce. Tym samym wyrównała swój najlepszy wynik w karierze. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, zapewnia Maliszewska, która już myśli o zimowych igrzyskach w Pjongczang. Potrzebujemy takich biegów właśnie w Pucharach Świata po to, żeby nabierać doświadczenia i żeby to wszystko zaprocentowało za 4 lata. To, że teraz dobrze jeździmy, to zbieramy tak naprawdę doświadczenie, by ogarnąć się i wiedzieć, jak jeździć, jak rozgrywać biegi, szczególnie taktycznie, po to, żeby właśnie wiedzieć, jak jeździć za 4 lata. W NBA przegrali koszykarze Washington Wizards, ulegli 92-104 Phoenix Suns. Marcin Gortat zdobył 9 punktów i miał 7 zbiórek. Po tej porażce Wizards spadli na trzecie miejsce w konferencji wschodniej. Jeden z najsłynniejszych sędziów świata kończy karierę. Portugalczyk Pedro Proença zapowiedział odwieszenie, w tym wypadku chyba należałoby powiedzieć gwizdka, na kołek. Powodem tej decyzji jest konflikt z rodzimymi władzami sędziowskimi. Ostatnio skrytykował tę władzę za amatorskie zarządzanie oraz chaos organizacyjny. Może jeszcze zmieni decyzję, szkoda, żeby odchodził, bo tak, to po pierwsze dobry sędzia, a po drugie szczęśliwy dla nas. Sędziował przecież wygrane 2-0 spotkanie z Niemcami. No i teraz taka ciekawostka, jak się okazuje, Proença to najlepiej zarabiający sędzia w Portugalii. Jego roczne dochody przekraczają 70 tysięcy euro, ale poza tym pobiera ponad 24 tysiące euro z racji piastowania stanowiska dyrektora finansowego w dwóch prywatnych firmach. Jedna z nich zajmuje się zbieraniem śmieci, druga wyrobem spinaczy do bielizny. Przydałby wam się taki szczęśliwy sędzia, bo to już nic innego chyba nie pomoże po południu. A, bo ty jesteś zadowolony z waszego porannego ruchu, tak? Właśnie zastanawiam mnie, dlaczego ty jesteś taki zadowolony. Dlaczego ja jestem zadowolony z waszego porannego ruchu? Nie, dlaczego ty jesteś zadowolony z sytuacji naszej. A, bo trochę nas dziwi to, że wy tego nie widzicie, ale my realizujemy kampanię Białe Święta. Mhm. I to się dzisiaj zaczyna. Ale na przyszły rok chyba. No, święta Wielkiej Nocy być może... Na razie to realizujecie, realizujecie kampanię Dmuchała na szachownicę. Michał, do Wielkanocy to my nie dociągniemy. No wy na pewno nie. Wiesz o tym, że teraz się zacznie dziać i że nie wszystkie figury zobaczą święta. A tak, to jestem przekonany. Pytanie, czy więcej waszych, czy naszych dotrwa do tych świąt? I co z karpiem? Na pewno będzie ciekawie, ciekawie. Pionki nie mogą w tył jechać, prawda? Boże. Będzie ciekawie, obiecujemy. I poranek, i popołudnie może obiecać, prawda? Zastanawia mnie, dlaczego nie zapytałeś, czy można kilka figur naraz zbić. A nie można? Można, no. Można. Mhm. Polecamy państwu. Aktualna sytuacja na szachownicy, bo trwa mecz szachowy. Popołudnie gromi poranek. Takim roboczym hasłem. Mecz szachowy można śledzić na stronie na Facebooku. Trójka w szachu, tak to nazwaliśmy. Powinieneś mieć takie zajęcia, zbuduj swoją motywację w beznadziejnej sytuacji. Polecam ci. Właśnie się tego uczę i jesteś moim uczniem. O pogodzie muszę jeszcze dwa słowa powiedzieć, gdzie to tutaj. Dużo się nie zmienia w przeciwieństwie do naszej szachownicy, bo wieczorem i w nocy deszczowo, wietrznie i ciepło, temperatura od 4 stopni, od plus 4 w nocy na Podlasiu, do 7 w centrum i do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia dużo się nie zmieni, wciąż pochmurno, deszczowo i wietrznie i temperatura powyżej zera, od 6 stopni na Mazurach do 10 na Zachodzie. Z wyjątkiem kampanii Białe Święta, tej na szachownicy, święta będą raczej mokre. Jeżeli się coś zmieni w pogodzie, to po świętach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S z pamięcią 16 GB, systemem iOS 7 oraz kamerą 8 megapikseli za jedyne 2299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć, bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3. W korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radosćzjazdy.pl/biznes. W Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 17. Już za chwilę wspomnimy piątkową, rekordową licytację Trójki. 16 minut po 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy teraz za ocean. Zapraszamy do Trójki. Gdzie jest rekordzista chyba Guinnessa, jeśli... Właściwie to chyba można się pokusić o rejestrację tego rekordu. Marek Wałkuski w Waszyngtonie, dzień dobry. Ja myślę, że to Kuba jest rekordzistą, bo ja właśnie to się wszystko poza mną odbywało. To chyba takich ja dwóch. Ja dopiero z radia się dowiedziałem, że mój przepis jest licytowany. To chyba takich dwóch jak wy dwaj. To są prawdziwi rekordziści, bo zacznijmy od informacji dla tych, którzy przegapili piątkową licytację u Kuby w popołudniowej audycji. Otóż Kuba licytował twój przepis na kapustę z grzybami. I ten przepis, ten twój, ja mówiłem, że bigos, ale to nie jest bigos, bo to jest kapusta z grzybami, no ale ładny bigos w sumie panowie upichcili. Ten przepis kupiła pani Ziuta, która zapłaciła za niego 63 tysiące złotych. 63 333 chyba, tak. Dokładnie. Do tego tak. 50 tysięcy dorzucił pan Andrzej, który nie wygrał, ale w finale przegrał z panią Ziutą, ale te pieniądze też zostawił. Czyli w sumie mamy za ten przepis już 113 tysięcy, 333 plus 10 tysięcy od słuchacza, który też dołożył swoje 10, to w sumie 123 tysiące 333 złote za przepis, za twój przepis rodzinny na kapustę z grzybami. Chyba najdroższy przepis na świecie. Ja sobie żartuję, że powinienem zacząć, zamiast pisać książki, to pisać książki kucharskie. Kuba powinien je sprzedawać i resztę życia spędzimy sobie na Hawajach. Ale siedzielibyście sobie spokojnie w celi, ty byś pisał, on by sprzedawał tak w jest. Internecie. Tak jest, ale tak poważnie, to jest kolejna rzecz, która tak spontanicznie się zrodziła, bo kiedyś licytowaliśmy z Kubą nic. Potem licytowaliśmy, obraz. Zdaje się, mandat, potem obraz nie namalowany przez Kubę. A widziałeś ten obraz nie namalowany? No nie. Jest ładny. Aha, no jestem w stanie sobie wyobrazić. Trochę podobny do twojego nic. I teraz mamy przepis na kapustę, który też zrodził się spontanicznie. Także to już taką mamy tradycję, ale przede wszystkim moim zdaniem podziękowania należą się, poza Kubą oczywiście, słuchaczom, którzy tak wspaniale się zachowali, bo to przecież tak naprawdę nie o przepis chodzi, ale o to, żeby pod pretekstem przepisu na kapustę przekazać pieniądze, i to dużo pieniędzy, jak się okazuje, na cel charytatywny, na bardzo szczytny cel. Także i pani Ziucie, i panu Andrzejowi, i wszystkim, którzy wzięli udział w piątkowej licytacji, chyba musimy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. A te pieniądze trafią finalnie do dzieci chorych onkologicznie. Dziękujemy bardzo. To jest prawdziwy przedświąteczny cud na Antenie Trójki. A ja mam takie poczucie, że ranga tego przepisu trochę nie dorasta do kwoty, dlatego że to jest bardzo prosty przepis. Ja oczywiście go nie mogę w tej sytuacji zdradzić. Bo nie masz już praw autorskich. Nie mam już praw autorskich. Może kiedyś to będzie tak jak przepis na Coca-Colę. Może pani Ziuta na przykład jakieś mak kapusty otworzy na całym świecie i zarobi dużo pieniędzy. Ale na razie to jest taki zwykły przepis, na który składa się to kapusta, był, to grzyby, był zwykły przepis, to już nie jest listki, zwykły przepis. Trochę przypraw i to wszystko, mąka i to wszystko. I to jest przepis, który w twojej rodzinie funkcjonuje od lat. Ty udoskonalałeś ten przepis, bo co roku przyrządzasz tak, to jest twoja robota przedświąteczna. Tak, kapusta z tym, z grzybami. Że w ostatnich latach kapusta jest amerykańska, ale tak samo smakuje jak polska. Grzyby są przemycane z Polski. Może nie powinienem tego głośno mówić, ale zbierane w polskich lasach przez albo kogoś z rodziny, albo znajomych. No i to już jest rzeczywiście taka tradycja. Moja żona zawsze robi pierogi z kapustą i grzybami, ja zawsze robię kapustę z grzybami. Kiedyś podpatrzyłem ten przepis, jak robiła jeszcze w moim domu mama. No i tę tradycję kontynuuję. Rozumiem, że teraz pani Ziota będzie co roku sobie kapustę gotować. A ty będziesz mógł dalej wykorzystywać ten przepis, czy już no właśnie sprzedałeś, nie wiem, to już nie. To teraz będzie zależało od pani Ziuty, czy będzie tak łaskawa, że mi go udostępni. A myślałeś, w jakiej formie przekażesz przepis pani Ziucie, bo tutaj też jest pole do popisu. No pani Ziuta kwotą, jaką wylicytowała, podniosła bardzo wysoko poprzeczkę, więc nie wiem, może to będzie jakaś księga, może trzeba będzie w ramki oprawić. Nie, na razie nie mam jeszcze pomysłu, ale na pewno zrobię wszystko, żeby wyglądało to godnie. Do tego przepisu spisanego w jakiejś eleganckiej, plastycznej formie dołączyć jeszcze taki litrowy słoiczek twist-off z wzorcem tego bigosu, tej kapusty, no z tak, grzybami. Tylko problem polega na tym, że to nie można przesyłać. Te grzyby, ja mówiłem, to są przemycane z Polski, ale tak w ogóle to nie można przewozić żywności tego rodzaju przez granicę. Wiesz co, Kuba przypłynie jachtem do Ameryki, załadujesz no, pod pokład. Tak. Albo ja przyjadę i ugotuję w Polsce taką kapustę z grzybami. A, proste. Przekażę. Można w ten sposób. Pani życie słoik. Niebywałe, cud. Przypomnę raz jeszcze, 123 333 złote za przepis na kapustę z grzybami. Przepis rodzinny Marka Wałkuskiego. Tyle, że o te grzyby podobno dochodzi No, grzyby są wykradane, wydzierane. Tak, niektórzy podejrzewają, że to są jakieś dziwne grzybki, że to jest cała tajemnica sukcesu, ale nie, to są prawdziwki albo podgrzybki zbierane w polskich lasach. Mówiąc o wykradanych grzybach, miałem na myśli nie to, że przemycasz je do Stanów, tylko to, że żona ci podkrada. A nie, no tak, my się dzielimy grzybami, ale w tym roku mamy sytuację kryzysową, ponieważ zauważyliśmy, że jeden grzybek w tej torbie z grzybami, jaką przywieźliśmy, ja przywiozłem niedawno z Polski, jeden był podejrzany, w związku z tym przygotowania pierogów zostały wstrzymane. Moja żona oświadczyła, że nie będzie żadnych pierogów z grzybami jadła. Tym bardziej, że po spróbowaniu one okazały się troszeczkę gorzkie, więc zaraz zaczęło się sprawdzanie, czy takie grzyby po przegotowaniu wielogodzinnym tracą goryczkę? Swoje... Tak jest, ale sprawa jest nierozstrzygnięta, w związku z tym... Z tego, co wiem, to te trujące grzyby nawet po długim gotowaniu nie tracą swoich trujących właściwości. Tak. Właśnie niestety. To mamy sytuację patową, bo to byłby taki filmowy finał. Nie będę rozwijał myśli. Na szczęście mamy tutaj w Waszyngtonie jeszcze sytuację, możemy znaleźć rozwiązanie awaryjne, ponieważ w Waszyngtonie jest sklep polski na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie można kupić grzyby, prawdziwki, takie sklepowe, takie w torebkach. I te już mam nadzieję i mam wrażenie, że na pewno są dobre. W związku z tym może sytuacja uda się jakoś uratować. A w Stanach ludzie chodzą na grzyby? Bardzo rzadko. To znaczy organizowane są wycieczki i w północnych częściach Ameryki tego rodzaju wyprawy są. Natomiast ja, Virginia jest na wysokości chyba miejsce, gdzie ja mieszkam. Washington, Arlington, gdzie mieszkam, to jest wysokość Hiszpanii, Portugalii, szerokość geograficzna. Więc tutaj tego rodzaju grzyby jak w Polsce nie rosną, ale podobno na północy Stanów są i niektórzy, ale to rzadko, bardzo rzadko zbierają grzyby. Mnie nigdy, mimo wielu prób, żadnego jadalnego grzyba, w każdym razie takiego, którego bym znał, nie udało się znaleźć. Marku, pozdrowienia z tej strony płyną przez ocean do ciebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za ten cud, który wspólnie z Kubą, z panią Ziutą i z innymi słuchaczami stworzyliście na antenie w popołudniowej piątkowej. Pozdrawiamy gorąco. No i podnieśliśmy sobie na przyszły rok bardzo wysoko poprzeczkę. No, to prawda. Ale czas coś ciekawego na pewno będzie za rok w licytacjach. Dziś przepis na kapustę z grzybami kosztuje, wart jest 123 333 zł. Przepis Marka Wałkuskiego. Dziękuję ci i pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam również. Zlicytowany przez Kubę. Bez Kuby przepis mi się w ogóle nie sprzedał. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. A propos licytacji, polecamy jeszcze jedną, bo koledzy z redakcji sportowej, Kuba swoje dzieło już zakończył przed Bożym Narodzeniem, a koledzy z redakcji sportowej w tę niedzielę będą licytować zestawy sportowe. Zestaw mistrzowski, czyli koszulki z podpisami mistrzów świata Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i czapeczka Roberta Kubicy. Będą rękawice bokserskie, jedna z autografem Andrzeja Gołoty i druga z podpisem Witalia Kliczki, czyli taka para Gołota-Kliczko. Zegarek z limitowanej mistrzowskiej edycji, bluzę z podpisami od Stefana Antigi, kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata będzie licytowany, będzie czapka, kamień z K2 i limitowana edycja koszulki od himalaisty Adama Bieleckiego, a będzie także można zdobyć, kupić jazdę na pełen gaz, na maksa z czterokrotnym mistrzem Polski w rajdach Kajetanem Kajetanowiczem, jego rajdowym samochodem i to nie będzie taka jazda na placyku, fiku-miku dookoła, tylko to będzie w czasie testów rajdowych. Sami Państwo wiedzą, co to może być. Licytacja 28 grudnia o 17 na antenie Trójki. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Polecam Państwu, zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego i Tomasza Gorazdowskiego. To będzie w niedzielę 28 grudnia o 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. słuchacz przesłał SMS-em wizję. Otóż oczami wyobraźni widzi w czasie najbliższych dni Trójki, czyli w przyszłym roku, w naszym ogródku pani Ziuda, pan Andrzej, pan Marek Wałkuski i pan Kuba nad garkuchnią wojskową mieszają, mieszają i częstują. Mieszają i częstują. W sprawie grzybów, które w tym roku Marek Wałkuski przemycił do Stanów Zjednoczonych, grzybów do kapusty i do pierogów? Panie redaktorze, spotkało chyba pana największe nieszczęście grzybiarza. Trafił się goryczak żółciowy spośród tych grzybów suszonych. Niestety, trzeba to wszystko wyrzucić. Jest bardzo podobny do prawdziwka. Przykro mi. A może to jeszcze można uratować. 22 i 7 trójek. Minęła. 17.30. Trójce, skrót wiadomości. Radosław Mróz. Producent kaszek dla niemowląt i małych dzieci marki Hola i Lebenswert wycofuje je z polskiego rynku. Powód? Wykryto w nich obecność alkaloidów, atropiny i skopolaminy. Główny inspektor sanitarny podkreśla, że zawartość tych substancji w żywności jest niedopuszczalna, więc wycofywane kaszki nie powinny być spożywane. Ich zjedzenie może spowodować m.in. rozszerzenie źrenic, zmiany rytmu serca, suchość w ustach czy zaczerwienienie skóry. Wydalenie tych szkodliwych substancji następuje zwykle w ciągu 12-48 godzin. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku pod Łukowem. Do tej tragedii doszło w kwietniu. Mężczyzna popijanemu śmiertelnie potrącił dwie nastolatki, po czym razem z pasażerem uciekł z miejsca zdarzenia. 46-letni Mirosław P. usłyszał zarzuty nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca zdarzenia, a także nieudzielenia pomocy poszkodowanym oraz prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia. I na koniec jeszcze tragiczny wypadek w szkockim Glasgow. Nie żyje co najmniej 6 osób. To po tym, jak śmieciarka wjechała w tłum przechodniów. Służby ratunkowe informują, że jest wielu rannych. Brytyjskie media podają z kolei, że kierowca mógł mieć atak serca. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Pesymistyczne prognozy byłego rosyjskiego ministra finansów. Zdymisjonowany 3 lata temu Aleksiej Kudrin wieszczy obniżkę oceny wiarygodności kredytowej Rosji do poziomu śmieciowego w przyszłym roku. Oprócz tego prognozuje co najmniej 2-procentową recesję. Dochody Rosjan mają według niego obniżyć się od 2 do 4,5%, a inflacja wynieść ma od 12 do 15%. Oprócz tego Kudrin uważa, że Rosji grozi kryzys niewypłacalności banków. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Komisji Nadzoru Finansowego, by ta ostrzegała przed działalnością parabanków nie tylko na na swojej stronie internetowej, ale również w tradycyjnych mediach. To ma sprawić, że o nieuczciwych instytucjach wiedzieć będą również osoby starsze, które rzadziej korzystają z internetu. KNF obiecuje, że zajmie się sprawą, ale najpierw musi przeanalizować swoje możliwości finansowe. To już pewne. Od nowego roku opłata pobierana przez banki podczas płatności kartami będzie niższa i wyniesie 0,3% dla kart kredytowych, a dla debetowych 0,2%. Obniżone stawki wprowadza nowa ustawa o usługach płatniczych, którą podpisał dziś prezydent Bronisław Komorowski. Jest to druga w ostatnim czasie obniżka tzw. stawek interchange. W lipcu zmniejszono je do 0,5%. Chętnie inwestują, ale jednocześnie wnikliwie oglądają każdą złotówkę. Tak wygląda sytuacja w polskich firmach po trzecim kwartale, co zmierzył Narodowy Bank Polski. Firmy skutecznie tną koszty. Zyski były aż o 14% wyższe niż przed rokiem, mimo dużo wolniej rosnących przychodów. Od swoich kontrahentów i klientów firmy zainkasowały niecałe 2% więcej pieniędzy niż przed rokiem. Co cieszy, 77% firm jest rentownych i to wynik zbliżony do historycznych rekordów. Inna pozytywna rzecz to niemal 16-procentowy skok inwestycji w firmach. Analitycy NBP mówią, że to po części zasługa niskich stóp procentowych. A teraz już sprawdzamy, jak zakończyła się sesja giełdowa. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO SA. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Czyżby inwestorzy już świętowali, patrząc na bardzo niewielki poziom obrotów na giełdzie? No na to wygląda. Dzisiaj nie było ani zbyt wiele chętnych do handlowania akcjami, ani zbyt wiele emocji, chociaż końcówka sesji optymistyczna. Inwestorzy zdołali wyciągnąć w ciągu pół godziny indeksy z minusów na plusy. Ostatecznie tylko indeks małych spółek pozostał na 65% minusie, natomiast WIG20 rośnie o prawie 0,5%. Ten tydzień w ogóle oczywiście świąteczny. Właściwie większość giełd nie handluje już od środy. Kalendarium danych makroekonomicznych też z oczywistych względów niezbyt obfite. Właściwie jutro sprzedaż detaliczna u nas i trochę danych amerykańskich, natomiast być może jutro emocji nie zabraknie, bo to jest ostatni dzień, gdzie sprzedaż akcji będzie można wliczyć w rozliczenie roczne z fiskusem, co pewnie znając naturę Polaków, gdzie lubimy odkładać na ostatnią chwilę różne rzeczy, spowoduje, że może być mimo wszystko trochę więcej niż dzisiaj chętnych w każdym razie do sprzedawania akcji. Dziękuję bardzo, to był Roland Paszkiewicz z CDM PKO. Zaś złoty dziś był pod presją, do 16 kursy walut szły w górę, ale teraz są na poziomach zbliżonych, podobnych do tych porannych. Euro kosztuje 4,26, dolar 3,47 groszy, funt 5,43, a frank szwajcarski 3,54. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. W pogodzie także przedświąteczna stagnacja, czyli tyle, że nie na takim poziomie, na jakim byśmy sobie tego oczekiwali. Wieczorem i w nocy deszczowo, wietrznie i ciepło. Temperatura w nocy powyżej zera wszędzie, od plus 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia wciąż pochmurno, deszczowo i wietrznie i ciepło. Temperatura od 6 stopni na Mazurach do 10 na Zachodzie. Święta nie będą białe niestety, chyba że gdzieś w górach, tam może się utrzyma. Tak. No i na świątecznych stołach, bo zdaje się, że tradycyjnie białe obrusy. Białe obrusy, no i na naszej szachownicy. Nie wiem, czy widziałeś aktualną sytuację w meczu popołudnie kontra poranek. Białe święta. Oczywiście, że tak. A, bo ty jesteś z ekipy... Ja jestem zwolny elektron. Rozumiem. Raz tam się polecam państwu rzucić okiem, jeżeli ktoś jest szachami oczywiście zainteresowany. Trójka w szachu na Facebooku, tam aktualna sytuacja i liczymy na państwa komentarze. Cały czas, mimo że wiemy co robić, cały czas liczymy na podpowiedzi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Pije. pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za przepis na bigos pana redaktora Wokulskiego zapłacono 123 tysiące złotych. No, nie chcę mi się w to wierzyć. Może państwo podacie ten przepis, robię na święta. Będzie to najdroższy bigos w życiu, jaki robię. Może najdroższy na świecie. No, tak naprawdę pani Ziuta kupiła ten przepis za 63 333 zł, ale w sumie dostaliśmy za niego 123 333 zł, bo słuchacze, którzy pan Andrzej i jeszcze drugi słuchacz, którzy znaleźli się w finale, ale nie wygrali, także przekazali pieniądze. A przepisu niestety podać nie możemy. Przykro, bo nie mamy do niego już praw autorskich. Przepis został sprzedany i nawet Marek Wałkuski, z którym rozmawiałem przed kilkunastoma minutami na antenie Trójki, nie mógł już podać tego przepisu na antenie, bo to już nie jest jego przepis. To kupiła pani Ziuta za naprawdę grube pieniądze. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17 minut 18. Lenny Krawica, już za chwilę Beata Michniewicz. Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. W studiu Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witam Państwa. I Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za sprawy europejskie. Witam pana ministra. Dzień dobry, witam. Koniec grudnia sprzyja podsumowaniom. Spójrzmy więc wstecz na Unię Europejską i jej instytucje. Czy to był ważny rok dla Unii w porównaniu z latami poprzednimi? Ryszard Bardzo Czarnecki. Ważny rok, ponieważ wybory do Europarlamentu, ponieważ nowa konstrukcja Komisji Europejskiej, najbardziej politycznej Komisji Europejskiej w historii, gdzie ekspertów zastąpili politycy, oby z dobrym skutkiem. Wreszcie nowa geometria polityczna w Unii, a mianowicie po raz pierwszy w historii, w ostatnich kilkunastu latach przynajmniej, doszło do takiego wyraźnego sojuszu między przewodniczącym Komisji Europejskiej a przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, między konkretnie Junckerem a Schulzem, do niedawna rywalami o fotel szefa Komisji Europejskiej. Obaj byli Spitzenkandidaten. Wygrał, jak wiadomo, był premier Luksemburga i niespodziewanie zawarli sojusz. Sojusz skierowany przeciwko komu? No, zawsze sojusz jest skierowany przeciwko komuś. Cui bono, ci panowie z różnych względów sprzymierzyli się i na pewno jest to skierowane ostrzem wobec kanclerz Merkel, mówiąc wprost. Nie przeciwko szefowi Rady, panu premierowi Tuskowi, tylko przeciwko kanclerz Merkel. Choć bardzo wiele obserwatorów uważa, że... Choć mamy drugiego gościa i oddajmy mu głos. Premier Tusk jest osobą blisko związaną z panią Kanclerz Merkel. Tylko na koniec powiem, że geografia polityczna w parlamencie jest zupełnie nowa. Spadek ilości posłów wyraźny Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów również. Duży wzrost konserwatystów, duży wzrost eurosceptyków, ale oni są podzieleni i nie mają większego znaczenia, bo są skłóceni. Rafał Trzaskowski, czy pan się zgadza? Czy pan coś do tego doda, odejmie? No to fakty tylko były. Nie będę komentował ostrza wymierzonego w kanclerz Merkel, natomiast zgadzam się z panem posłem, że ważny rok, dlatego że rzeczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego i nowy układ sił w Parlamencie Europejskim, nowa Komisja Europejska, to prawda, o bardziej politycznym wymiarze i to ważne, dlatego że Unia Europejska, miejmy nadzieję, skupi się na tych najważniejszych priorytetach oraz będzie również starała się walczyć z tym prawodawstwem, z tą regulacją, która nie jest potrzebna. No i w końcu rzecz dla nas najważniejsza, o której pan poseł nie powiedział, jak mniemam z premedytacją, a mianowicie wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Chciałem, ale pani redaktor była nieubłagana i przerwała mnie. W pewnym sensie ale ja pytałam o całą Unię, a nie o punkt widzenia Polski. Otóż to. Tak, ale to też jest ważne, bo jeżeli mówimy Jest to człowiek z Unii młodszej, że nie, tak powiem co innego. Znaczy, jeżeli mówimy o tym, że Unia staje się bardziej polityczna, że ma się skupić na priorytetach, to również wybór Donalda Tuska jako osoby dużo bardziej asertywnej niż Van Rompuy z jasnym programem politycznym oraz taki symboliczny koniec podziału na tą nową i starą Europę jest ważne dla całej Unii Europejskiej, nie tylko dla nas. W stosunku do kogo pan ma na myśli? W ogóle jako osoby, jako polityka, no bo jeżeli porównamy, Van Rompuy był takim typem negocjatora, osoby takiej szarej eminencji, która potrafi świetnie negocjować, ale to była osoba, która specjalnie nie narzucała swojej osobowości Unii Europejskiej, a Donald Tusk ma absolutnie inną osobowość i wszyscy o tym wiedzieli. I o tyle jakby koniec tych podziałów, wybór kogoś, kto ma być bardziej polityczny, zresztą tak samo jak Juncker, jest ważny dla całej Unii Europejskiej, a nie tylko dla Polski. Mówią panowie o instytucjach i o ludziach, ale czy ten rok był owocny pod tym względem, że zapadły jakieś decyzje długofalowe? No, mamy w tej chwili kryzys w Europie, kryzys ekonomiczny. Mamy dużą ilość krajów, które są w stagnacji, a już zaczynają być w recesji. Również nawet najmocniejsze państwo Starego Kontynentu, w sensie ekonomicznym Niemcy, wchodzą po raz pierwszy od wielu lat kryzys właśnie ekonomiczny. To się będzie odbijało także na przykład na Polsce. Zresztą nasz eksport i import stamtąd. I tutaj Europa nie potrafiła znaleźć jakiejś jasnej odpowiedzi, ale uwaga, chociaż ja nie jestem jakimś takim euroentuzjastą, który tam kłania się przed Unią, ale trzeba powiedzieć, że Unia Europejska zachowała się lepiej, gdy chodzi o stosunek do Rosji, bardziej twardo niż 6 lat temu, gdy Rosjanie zaatakowali Gruzję. W związku z tym pod tym względem Unię muszę powiedzieć, z przyjemnością pochwalić, chociaż na przykład dalej żałuję, że nie ma wspólnej polityki energetycznej, że była utrumiana jako sukces premiera Tuska, a potem okazało się, że Niemcy zablokowali. Jedna taka, może taką minimalną polemikę z panem ministrem, którego szanuję, że no jednak Van Rompuy, on chciał narzucać swoją wolę, stąd jego bardzo ostry konflikt z szefem Komisji Europejskiej Barroso. Pan pamięta jako europoseł, my to pamiętamy razem, panie ministrze, jak się panowie wykłócali, kto ma wystąpić w Strasburgu pierwszy, jak jeden nie przyjechał do Strasburga, jak wiedział, że ma wystąpić drugi. No to były takie zabawy dzieci w piaskownicy i to też obniżało autorytet Unii Europejskiej. No, zakończyło się. Mi Martin Schulz powiedział wprost, otwartym tekstem, tak, walczyłem z Van Rompuyem, nie będę walczył z Tuskiem. No, pytanie tylko, dlaczego nie będzie walczył z Tuskiem? Ja się nie dlatego nie będzie walczył, że po prostu Donald Tusk nie ma specjalnego tam znaczenia, póki co. Do decyzji w odniesieniu do konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Co te decyzje mówią o kondycji, o sile Unii? Panie redaktor, ja powiem tyle, że ten rok rzeczywiście był takim rokiem przejściowym, bo wybieraliśmy instytucje, one wygaszały swój program i w związku z tym rzeczywiście nie działo się tutaj wiele rzeczy fundamentalnych poza kwestią Rosji i Ukrainy, do której zaraz wrócę. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, jest przygrywką do kolejnego roku, który no, będzie obfitował bardzo wiele znamiennych wydarzeń, bo wtedy będzie się rozkręcała ta cała pięciolatka. Będziemy mieli właśnie kwestie dotyczące zarządzania polityką gospodarczą w Unii. Będziemy mieli Unię Energetyczną już w marcu dyskutowaną na szczycie Unii Europejskiej. Wreszcie będziemy mieli wcielony w życie prawdopodobnie ten plan Junckera pobudzania inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę i Rosję, tutaj jest bardzo ważne to, że Unia Europejska już od kilku lat, od traktatu lizbońskiego, ma instrumenty do tego, żeby mówić jednym głosem, ale do tej pory no, miała problem z tym, żeby zająć jasne, jednolite stanowisko w wielu kwestiach, tych najbardziej kontrowersyjnych kwestiach zagranicznych. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę, no chyba najbardziej trudny test dla Unii Europejskiej i udało się mówić jednym głosem, mimo że niektóre państwa członkowskie miały inne zdanie a propos sankcji, zastanawiały się nad tym, czy to nie narazi ich gospodarki na szwank, zastanawiały się, czy zachować się pryncypialnie, to w końcu Unia Europejska, co prawda po kilku miesiącach negocjacji, niemniej jednak zajęła jednoznaczne, twarde stanowisko i podtrzymuje je, no właśnie, co najważniejsze. Bo ważne jest, że jednym głosem, ale ważne, że to jest głos mocny, że to nie jest takie jakieś miałknięcie, prawda? Bo jeżeli jednym głosem byśmy miałknęli, to by to miało sens zdecydowanie mniejszy. Nie dość, że jest to jeden głos jednolity, to jest on naprawdę mocny, dlatego że większość sankcji została wprowadzona, one są utrzymane i Unia Europejska tutaj no, nie pozwala sobie na jakiekolwiek wahanie, co jest zaskoczeniem dla Putina, bo jemu się wydawało, że on tak jak kiedyś będzie mógł rozgrywać jednych względem drugich, a to mu się nie udało. A czy Unia wymaga jeszcze jakichś instytucjonalnych zmian, ulepszeń, korekty, nie wiem, no, kosmetyki? Z całą pewnością tak, no skoro jak już mówiłem, ta poprzednia pięciolatka obfitowała w kłótnie między szefem Komisji Europejskiej a szefem Rady Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że oni byli, nie wiem, charakterologicznie trudni? Nie. Po prostu traktat lizboński, tak przez wielu wychwalany, że taki super, no okazało się, że on tak naprawdę nie precyzował dokładnie, konkretnie kompetencji szefa jednej struktury i szefa drugiej struktury. No tak, ale teraz pan mówi, że panowie się dogadali bez żadnych zmian, znaczy, prawda? Formalnie. Dogadał się szef parlamentu z szefem komisji idealnie, natomiast no, mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby współpraca szefa komisji, szefa rady też była dobra, poprzednio była fatalna. Natomiast trzeba traktat lizboński poprawić, tam w ogóle nie ma mowy o relacjach między Europarlamentem, którego znaczenie rośnie cały czas. Traktat lizboński zresztą spowodował, że formalna Europarlamentu wzrosła. Z szefem Rady. Tak, potrzeba pewnych ulepszeń. To jest dla mnie oczywiste. Natomiast tak, żeby taką maleńką rzeczkę dziegciu, to owszem, Unia Europejska, sam to powiedziałem, reaguje znacznie lepiej na rosyjską agresję wobec Ukrainy niż to, co się działo 6 lat temu, stosunek Unii do Rosji, która zaatakowała Gruzję w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, ale z drugiej strony no, czasem jest tak, że nawet w poszczególnych państwach europejskich nie ma zgodności. Mamy sytuację, kiedy szef MSZ-u Niemiec Steinmeier mówi, no, odpuśćmy te sankcje, po czym się włącza w to dzisiaj szef Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Europarlamencie, Markus Weber z CDU niemieckiej, który go atakuje. A więc no, nawet sami Niemcy nie mają do końca w tej sprawie jednego stanowiska. Ja może się odniosę najpierw do słów pana posła. To znaczy są oczywiście podziały w ramach państw poszczególnych, natomiast no, ja bym tego nie interpretował aż tak ostro, bo jednak Steinmeier ma stanowisko rzeczywiście bardziej miękkie niż kanclerz Merkel. Natomiast nawet on nie nawołuje do tego, żeby w tej chwili znieść czy zawiesić sankcje. Mówi o jakiejś formie nowego otwarcia, na co też w obecnej sytuacji nie powinno być zgody. Natomiast wracając do tych zmian. Ja nie uważam, żeby tu konieczne były jakieś zmiany instytucjonalne, bo na przykład kwestie nawiązania relacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a szefem Rady, myśmy nad tym pracowali jeszcze wtedy, kiedy ja byłem w Parlamencie Europejskim, to się da zrobić bez zmian. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kryzysu finansowego, my z tego kryzysu finansowego wychodzimy. I są konieczne dalej zmiany, bo zaczęliśmy z Unią Bankową, z koordynacją polityki ekonomicznej oraz z nadzorem bankowym, który budujemy europejski, ale tu trzeba będzie pewnie iść o krok dalej, jeżeli chodzi na przykład o politykę kapitałową, gwarancje naszych wpłat w bankach i pewnie w tę stronę Unia Europejska również w przyszłym roku będzie szła. Czyli raczej, jeżeli chodzi o wzmacnianie Unii w tym zakresie gospodarczym czy ekonomicznym, po to, żeby kryzys taki jak ten, z którym mieliśmy do czynienia parę lat temu, nie mógł się już powtórzyć. No, błagam, no, pan mówi, że wychodzimy z kryzysu, no, jest przeciwnie. No, w korkociąg finansowy wpadają państwa, które nie miały z tym problemów, jak no, te turbulencje Niemiec, także Holandii, która budżetu nie może domknąć, także problemy Finlandii, czyli takich trzech prymusów w Unii Europejskiej. Nie ma co ukrywać, że szereg moment, państw jest szereg dobry państw moment, jest żebym pan teraz pozwolił zadać kolejne pytanie o plan inwestycyjny Junckera. Co on da Europie, jeśli zostanie przyjęty? Na razie zielone światło dała Rada Europejska na debiutanckim Donalda Tuska szczycie. Co ono oznacza dla Polski, dla wszystkich i czy on się musi udać? To jest pewien początek, to jest pewien punkt wyjścia. Jeżeli plan Junckera by został w tej formie, w jakiej on jest, no to trudno byłoby pewnie, żeby zakończył się sukcesem. Natomiast jeżeli będziemy na tym budować, jeżeli dopuścimy ewentualnie, żeby tych pieniędzy w tym planie było więcej poprzez kontrybucje państw członkowskich, które nie będą wpływały, uwaga, na deficyt, dlatego że jeżeli będą wpływały na deficyt... Co to konkretnie dla nas oznacza? To oznacza? Jak my będziemy w tym brać udział? Dla nas jest to o tyle istotne przede wszystkim, że po roku 2020 coraz więcej będzie instrumentów tego typu jak w planie Junckera, takich gwarancji, pożyczek, więcej niż bezpośrednich wpłat i my się musimy nauczyć tego typu pieniądze wydawać. My się musimy nauczyć tego typu projekty robić. My akurat z Banku Europejskiego chodzi Banku o pobudzenie gospodarki, pieniądze. To dla słuchaczy, którzy może nie śledzą. I tego. Dzięki temu będzie z tego instrumentu pobudzania gospodarki, jeżeli on będzie dużo bardziej ambitny i bardziej wiarygodny, a na tym wszystkim nam zależy, bo wiele z tych planów naszego ministra finansów, ministra Szczurka było uwzględnionych w tej pierwszej propozycji. Jest szansa, że rzeczywiście ten plan zadziała i że jeszcze do tego Polska będzie mogła z niego skorzystać poza tymi olbrzymimi pieniędzmi spójnościowymi, które w tej chwili bierzemy z unijnego budżetu. Mówiąc metaforą.